أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هو اللسم سبارا سورة حج آيات نمبر نلسم. هذان خصمان الله دغه چې دی خصمانه دا دو جګړه کوونکې ډلې دي. اختصموا ربهم چې د دې جګړه د خپل رب کې د خپل رب په وحدانیت کې نو د هازانی کې اشاره کومړلو ده. دیکی ظاهر او صحیح روایت چه ده صحیح کول چه ده ناغا دقا دلو تا اشاره ده چه مخ که ده پینزو ملتونو ذکرو شو. یو یهودیان، عیسایان، صاحبین، مجوس، مشرکان دا یو دل شو. دا ټول کافران دی او الکفر ملتون واحدا. او بل طرف تا ان اللذین آمنو دا یو دل شو. نو پینځه ډلې تک یو ډلې تک کفر یو ملت دی او یو ډلې د مؤمنانو شو. نو دغه دوه ډلې یو طرف ته دا پینځه ډلې چې دا یو ځان لړلې د کفر ډلې او بل طرف ته مؤمنان دي. نو دا د یو بل خصم دی، یو بل سره جګړه کوي په باره د رب خپل کې. نو څوک د رب وحدانیت مني او څوک د رب وحدانیت هغه نه مني. دویم کول دا چې مؤمنان او کافران دینه مراد دي. نو بیا هم دغه خبره رااله، خبره هم ځان داله. دریم کول دا دی چې مفسرین وایي د دینه مراد هغه اهل کتاب دی او مؤمنان دي. قتاده رحمت الله علیه، ابن ابي حاتم ذکر کړي، ابن جرير وغیرہ، چې یو ډلې نه مراد مسلمانان او دبلې نه مراد اهل کتاب. ذکا علی کتاب ووی چې مونږ ستاسو نډیر اولایو، ذکا مونږه کتاب مخکې دی، پیغمبر مخکې دی، دنیا ته امت مخکې راغله دی. مؤمنانو بوی نه مونږه ستاسو نډیر لایق او حق والیو. مونږه په لام ایمان راوړل دی، په خپل نبی او ستاسو په نبی باندې هم، په خپل کتاب باندې او ستاسو په کتاب باندې هم. تاسو زمون نبی او کتاب نه منئ، امونږ تاسو نبی او کتاب منو. مدام گویا کې دا غي خپل کې او جګړه وا. نو یو طرف ته اهلی کتاب شو کافران شو، بل طرف ته مؤمنان شو. نو بعضی مفسرین وایي د دغه خبرو باره کې نازل شوه. او یو روایت د امام بخاری دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به فرمایل دا زمونږ د بدری مقابله باره کې نازل شوی. د بدر په موقع باندې چې کله کافران را نږدې شو، مسلمانانو ته مخامخ شو، نو د هغې د سپونو نه یو ډله راووته. یو ډله هغه مراد ده څوک راووتل؟ یو عدبر اوده، یو د عدبر اور شیبر اوده، او یو د عدبز به ولید اوده. عدبان شیبا او ولید، عدبا ولید دا پلا رزویو، او دا شیبا د عدبر اور او دا ولید ترو. مطلب درونه یو روارو دا د کافرانو د سبن اوده. بل طرف ته د نبی علیه السلام د سب بل ډله راووته. پای کې یو عوف معاذ او معوذ او دا غرنګي عبد الله ابن رواحه چې کله دی یو بل ته مخامخ شو یو بل ته تعارف وکړو نو دی نبی علیہ السلام لا आवाज ورکو چې نه دانا اخرج الینا اکفاءنا من قومنا زمون برابر شریف خلق قریش اگر او باز دا خو د مدینی خلق ته مونږ دې سره جنگ نکو دی را پښه نبی علیہ الصلات والسلام او عبیده ابن حارث ته کوم یا عبیده پس کوم یا حمزه ابن عبد المطلب پتر ته پس او کوم یا علی و دې علی پس د درې صحابه پس نو دی میدان ته وته هغه ودا زمون برابر خلق ته اوس مقابله کی تاسو یو کو څوک بلانکی وي اوس برابر یو نو دې طرف نه دی ری شو نو پدې کې مشر عبیده ابن الجراح عبیده او دې قوم کې مشر نو د عتبه سره مقابله شو عتبه کافر سره او بل طرف ته حضرت حمزه او شیبه د ضرور شیبه او بل طرف ته د نبی علیہ السلام صحابي حمزه هغه یو بل ته محمد شو تر باندې او بل طرف ته حضرت علی او ولید د عتبه زوی دیو بنت محمد نو بس حمزه او ټیم وانه غسته ډاری کې شیبه قتل کو حوالی سیبم په ټیم وانه غسته د اوسبز وی ولید نه سر کټ ک بس یو په تور باندې توري چلی دی بس ډاری کې وو هغه مړ او ودا چو دی خو ګډام وو د نبی علیہ السلام صحابي بل طرف ته عتبه نو دی په یو بل باندې گزارونه کول یو بل کافی زخمی کړو نو چې کله حضرت حمزه او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک شول نو دیوم دواله ورله پرو اغا عتبه باندې ورله چې په عتبه باندې ورله بس مه سره اغه مړ کو او حضرت عبیده رضی الله تعالی عنہ ځان سره روچت کو انتهائی زخمی وو زکه یو فهم کټوا او د دماغ را بدل په دور باندې په سر باندې لګیدل او د دماغ را بدل د نبی علیہ السلام په لې راړو چې کله د نبی علیہ السلام په خپل کې کې هو نه د نبی علیہ السلام ته وی الست شهیدا رسول الله مبارک ته وی شهید دی نبی علیہ السلام ته تم شهید دی الله به شهادت درکې ابي ابو عبیده یو خبر او نبی علیہ السلام بیا ساور کله یو خبر یو کله وی لو کان ابو طالب حی لعلم انه حق بما قال منه کچره نن ابو طالب د نبی علیہ السلام تر ژوند دی نو داغه بارکه چې کوم اشعار ویلی شي وی دي نو هغه اشعار زمون بارکه ډیر مناسب دي او هغه اشعار او کذبتم بیت الله یبزا محمد ولما نطان دونه ولما نطاعن دونه وننازل ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل يوسى شعر دي دايوي دي حق دار منغو بارحل دغا مقابلة وشوا نباز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچی دی آیات بارکی وی حازان خصمان دو ڈلی چی دی دا اللہ پا توحید کے جگڑ اکڑی دا نا اغا بوی دا زمونگ بارکی دی بدر کی دغا طرف تا ولید شیباو ادباو ادی طرف تا منگو نو دا دوڑا دی خدایت زده اولین مصدا که داشت دوڑا لی که کافران مومنان شی که دا پینزد لی و دا مومنان و دا مراد شی که احلی کتاب و مسلمانان مراد شی که دا مراد شی دا طول تی مراد که دیش زکا دی طول دا اللہ پا وحدانیت که جگل دا مسلمانان دا اللہ وحدانیت و توحید منی او کافران دا اللہ وحدانیت و توحید نمنی او یو بل کولم دی ابم د توه هغه لغون ته دین بدللې بعض مفسرین وای د دوه ډل نه مراد جنت او جهنم دی حضرت اکرم وای ځکه صحیح بخاری او صحیح مسلم کې روایت ده چې دی یو پیرا حجت بازی کوله جګړه واځه جنت او جهنم نو جهنم وی مات او بڑیر لویل بی خلق راجی متکبرین او متبخترین پا خرزده خلق او متکبر خلق دا با مات راجی نو جنت وی فمالی لا یدخلونی الا زعفاء الناس و سقطهم و عرتهم مال سشی مات او با کمزوری خلق لاند خلق او انتہائی فقیر خلق سوالگندی خلق ہو اغا با ماترازی نو اللہ فرمائل للجنت جنت تا انما انت رحمتی ارحم بک من اشا من عبادی تزما رحمتی پا بندگانو که چه چا بانده وارا مستابه ذریعه برحمت کن. او جهنم ورده وی انما انت عذابی اعذبو بکا منشا. تزما عذابی اعذبو بکی ای او را پتا بانده بزر آغا چا تا عذاب ورکم چه وارا. او بیو پرمال اللہ تلا ده هر یو ده پار دکوال دستاسونا ار یو بڑا کی. نو بیا حدیث کی راضی اور بنډ کیږي تر دې چې الله به د خپل شان مطابق خپل اقپاو قدم پاږي کی نو جهنم به وای قد قد قد بس بس بس په دغه وخت کې بډک شي ذکر ظلم نه الله پاک دې نور مخلوق جهنم لنه پیدا کی بس راغون بشي بازه بازه تا او جنت چیرې نو الله به دې لپاره مخلوق پیدا کی نور مخلوق اغه جنت په پاګه باندې ډکی جنت د الله جل جلاله ډېر پراخه دي نه ګامل ګول غوړي نو بعضی مفسرین وایي د دې نه مراد د جنت او د جهنم مقابله خدایات ته صحیح کول بس ده غره کاغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مقابله ک اغه مسلمانان دي او کاغه دل ذکر ایمان والے دا ټول د الله وحدانیت منی دا یو ډېر اهل کتاب دلته د مشرکان مجوس يهوديان عيسایان یا د بدر په میدان کې اغه ولید او عتبه او شیبا نو دا بلړل نه ټول دینه مراد کې دی شي ځکه دا ټول یو وحدانیت منی او بلړل وحدانیت نه منی نو الله فرمایي هاذانه دات وچی دي خصمانه دا ډلې چی دي دا دو جګړه کون کې چی دي اختصمو به ربهم دی جګړه کړی دا د خپل رب بارک بیا ورپسې الله جل جلاله د دوالو سزاګانې ذکر کړي ورپسې د کافرانو سزا ذکر کړي او وروسته به د مسلمانانو د پر بشارت ذکر کړي ان الله يدخلون رسل او د تفل الذين كفروا د کافرانو سزا اخروی ذکر کړي الله پرمای فل الذين اکسان کفرو چې کوپرې کړي دي قطعت دید پر به قطعت لهم کټکول به شدید پر ازیاب من نارن کپڑے د ورنه ندا یو سزا نو کپڑے کټکول نه مراد کپڑے جوړول دي ځکه کپڑے سړې سلا کټګي جوړه یې له کومه لاله جوړه کټکا نو مراد دې نه جوړول دي نو دل تم د کټکول نه مراد هغه جوړول دي بیا لو پرمایل د ورنه و کپڑے جوړول دي کو زه کوی د ورنه و کپڑے څنګه جوړيږي مونگو ای اللہ پی قادر دے که حقیقی معنی مراد چینو ام اللہ پی قادر دے او که مجازی معنی مراد چی نو بیا معنی دا سدا چی دا اوور بد دی نا دا سدا اندامونو نراتوی لکه سنگا چی دا انسان نا کپلی راتوی او سنگا چی و انسان گرزی را گرزی کپلی پاگا باندی مشتملی کپلی تینا جدا کی گی نا ار ٹیم دا غصران خطی نو د جهنم دا اور به د کافرانو سره دارنګي ان خدي د هر اندام اندام سره باندې خدي او اندام بسوځي نو د تشبيه الله د اور د جهنم ورکړي د چکم کافر باندې باختي د کپلو سره په لزوم او په استعمال کې دا اور به داسي او داسي اور به هر انسان سره به د کپلي برابرې د اور هر نه به پوره پوره اور را چا پیری معنا دا شو د هر انسان دا بنی چې لاس په بار شي په بار شي یو اندام به تیم بار نه د هر اندام نه با پوره پوره ور راچا پیری نو کوم جازي معنا شي نو بیا د تشبیه د په لزوم به استعمال کی څنګه چې کپلو باندې انسان دارنګي وي نو دارنګي به د جهنم ور کې کې پی دي څنګه چې کپڑے ګرځي دا ور به ور سره ګرځي چې کم زه تزینو ال تکي به سره ور ورځي الله جل جلاله دې مونږ تاسو د دغه اور نه هغه وساتي بیا دا خبره یاد ساته بعضی روایتو کې اگر چې دا آیات تفسیر نه هوا ویره د مناسبت سره ذکر کوم ریخه مبارکه راځي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه روایت ذکر کړي من لبس الحریر فی الدنیا البسه الله یوم القیامه ثوبا من النار چاچه سړو کې درهم کپڑے واچولې الله جل جلاله په ته د قیامت پر ورځ باندې د اور کپڑے ورواچي نو یو د اور کپڑے کافر ده شوی اول درهم والا بارګی مرادی نو ال تکم دا معنا مراد ده آیات چې کما ما بیان کړه او دا څنګه د شیطان بارګی مرادی چې اول شیطان ته اور کپڑے چې اول لره چولې شي نو شیطان ته با چولې شي د اور کپڑے ابا پری سر باندې کی دي دا او داغي نرست دی او د اولادو اگر ټول اغه ته بواچول شي جهنم ته براخ کلی شي او د بچي غویا صبورا هلاکتا او دا خلق بم چغي وي ندی ته بوول شي چې لا تدعو صبورا واحده ودعو صبورا كثيره اوس یو هلاکت مره بلې کډیرو هلاکتونو ته چغي وخه اوس تاسو کار نه کی او یو دا خدای بارکی راځي چې کومه دا سندري وي په غمونو کې چې ته خدا سي وي او ته خدا سي وي دا سي خدای کومل شو ان النائحه اذا ماتت ولم تتب قطع لها ثيابا من قطران ودرا من لهب النار دا سي خدای کومل شو او توبه ونخله دا غیر چې وي په غمونو کې الله بوته د قطران د ګوګلو کپڑے ادي باندې اور انتهای په تیزه سره ورځي او دا رنگي کمیس بوته د اور ورواچي د اور کپڑے او د غرنګي کمیس د اور هغه بدیل لپاره د کترانو کمیس او د اور کپڑے نو دا سنگینی ګناونه دي سنگین جرم دي کفر او د غرنګي شیطانت او رحم استعمالول او د غرنګي نایحان یا حد کول په مړو باندې چې سوري د خود لپاره دا غي د پرد سزاګانی راغلي نو دا یو سزا شو او دوی مسزا اللہ فرمائی یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اچول بشی پاس د سرونو د دی حمیم گرم اوبا نو پاس د سر مراد داره چونکه اپل کپڑی ذکر شوی کپڑی او تر مرای پوری نو سر خالی بسر کپڑی نی نو سر د پار ازان لسزا ذکر کئی سر د پاس با گرم اوبا نو یا خو غسلن د پاس با بیراوا چولشی او یا د سر اچولن مراد پخلو که اچول لی خدا یاد ساته چې دا داسې وبونه دی الله فرمایي یوسر به ما فی بطونهم والجلود ویلی بکړی شي په سبب د دې وبو باندې هغه څه چې د دې په ګیډو کې دی والجلود او چمړې به امس شي هغه به ویلی شي چمړې به وایي نو حدیث د ترمذی کې راځي چې سر د پاسه راوچول شي د کوپړه نه به وزي تر دې چې ګیډه ته به ورسی د ګیډه نه لاندې قدمونو ته به وزي او په دې ګیډه کې چې سمې کلمی وغیرہ اگر ټول عرصه به ویل کی او پلک سات کې چې ختم شي نو بیا واپس شي صبر انده د درنګ سزا ورکول شي چمړه به او خوېږي هغه به تنه اوزي او وسوځي او بیا به بدلناهم جلودا غیر علی ذوک العذاب بل ځکه الله فرمای چې چمړه به بیا تازه کړی شي او بیا به درنګ کافر ته سزا هغه ورکول شي الله فرمای ولهم مقامع من حديد وسكو ماء حميما فقطع معهم بل زم الله فرمای او به چې به اوس کول شي نپاګه ډکه کلمی ملمی بوله ټوکړي ټوکړي کی او الله فرمای ولهم مقامع من حديد ولهم دلیل پر مقامع او فلکنا نو مقامع غروز فلک غټ شي ادا چې والنی دی پیغمبر اسلام فرمای حاکم روایت راولې دغه هغه پزمکه باندې یو کې خود شي او دا مخلوقات راجم شي پریانه انسانانه غرضو چې ته وجودول نشي او که غر لره وبغول شي نو غر په ټوکړي ټوکړي شي او الله فرمای کلم ارادو ان يخرجوا منها هر کله چې دی ارادو کې چې د جهنم نه اوزي من غم من دی او مصیبت ده دینا اعيدوا فيها دی به کې واپس کړي شي چې لمبي راشي او لمبي په بر باندې ولي نو بر نه به پرشتي په دې پلکونو باندې وي او کته د جهنم وخت به دی کېږي او د وته بني نو واپس کولې بشي وي وقال لهم او دې ته به ویل کیږي وذوقوا عذاب الحريق اوس که تاسو عذاب ذور سوزونکی د جهنم لمبو وغيرها سره چدي بره لاړ شي د بر نه به پرشتي بیا پکته باندې وي وتل داګنه اس کله نشتا دا د کافرانو سزا وا سبا کهری به ان شاء الله به د مسلمانانو مبارکي تذکره کیږي هازانې دا دوړلې چې د خصمانې جګړه کوونکې دي اختصمو په ربیم دی جګړه کړې ده مناظره کړه دا باسي کړه دې پی رب په بارد توحید در خپل کې فلذین فساک سانچ دي کفرو چې کو پرې کړه دې قطعت لهم کټ بکړې شدید پارا جوړې بکړې شدید پارا ثياب من نارن کپړې د اورنا یو صبر اس سوال بچي تو یو لې بشي من فوقهم پاس د سر ند دی الحمیمو گرمی و بو یو سارو ویلی کولی بشی بیهی پا سبب دادی ما اغسو فی بوتونهم چی دی پا گیڑو دادی کی کلمی وغیره ارسا بویلی شکت بوزی والجلو دو ویلی کولی بشی چمڑی ولهم او دی دا پارا محکام او پلکو ندی گروزو ندی من حدیدن دوس پننا پر سر سر بیبی وی کلما ارادو هر کل چیرا دو کی دی ای خرجو من آدا جوزی دی ددی جانمنا من غم من دیولی مصیبت دینا او عیدو فی آدی بوا پس کلشی پاگی که پدی گروزنو وضو کو دی تبا ویلی کی گی وضو کو سک عذاب الحریق عذاب دور سوزون کی الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانه وبحمده نسيك يا الله خير بركاتنا نسيك يا الله الدنيا خير تسوينا وسنا جهنم دور من مسد يا الله كريم هذا الشيطان بيتبان مسد الرحمن بيتبان من قرابة يا الله رضي صلى الله عليه وسلم